شہادت نمرا دل تک توحید دے چرست دیا جمع کی شہادت نمراد رسالت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت نمراد دا قرآن تصدیق دے دی تو شہادت سمر راگلے رست و تفصیل راضی سیاسیان راجنو تو شہادت نے ووٹ واغست چا ووٹ وار نکو اللہ وی چی ومن ازلم دا مم دا قرآن تحریف نو ذکر ووٹ خوش پیدا شوئے دی اور اتیا اصل کا لے کو کی گی نو خواہ ہو ووٹ نو اتا دا قرآن دا لفظ معنی پا دی سرکے ومن لاو بغافل عما تعملون اللہ ندی غافل آداغ عمل لچی تاسوی کوئیں دی یو فخر پا دی کوئی چی زمونگا مشران انبیاء دی زمونگا عمل تاجت نشتا ناول رضی اوکا چی تلک امتن ندویم فخر یہ کو پخلو اسلاف باندی چی زمونگا اسلاف او زمونگا اکابر اگر دا سی خلق تیر شوی زمونگا عمل تاجت نشتا دا تکرار ندی دا بل فخر خواہ تلک امتن دا یو جماعتو قد خلق چی تیر شوی لہا ما کسبت تید پارا آغا عمل چی دی کرنے او ساسو پارا باغ عمل پکار راضی چی تاسو کرنے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ستاسو نبا دا تپوس نشی کے دے چی ستاسو مشرانو سا عمل کرنے ہوں یا اغا آیت نمرات انبیاء دی اغا آیت نمرات اسلاف و کابر دی او دل تمرات انبیاء دی مناسب بدائی ذکر دل تد انبیاء ذکر شو نمونی اڈیر ذکر شو کنا دو میں شبہی او تمہیں پمینس کے نا مقاصد بیان شو اتما شبہ داوا سیقول السفہاء من الناس تفصیل داو چی نبی علیہ السلام مکہ معظمہ کیو نو کم زیتب امونس کاو ارہ خبر کے اختلافی کو بہتر اداد چی خانہ کعبی تب امونس کاو کن اگر چی بغار حرا کے ناس تو بیت اللہ داغی نخکاری کن اس نخکاری بلڈنگ نے جوڑ سی ہوئی ہاں کہ ہو ڈاگا نخکارے دبا نہ بناس تو عبادت بے کہو خانہ کعبے تب مکاؤ یا روس تم چکل مدینی منور ترا رہے ہجرت او کو نہ ہو کمرہ رچ اس بیت المقدس تمز کے زکا دا خلق ددی سر عادت تے مدینی نہ چاپے رٹول یہودو اہلی کتابو اور داری قبلہ بیت المقدس ہو حکم راغی چتبا اس بیت المقدس تموز کے ولی دامی او دعوت ہو خاموش یہ خاموش دعوت ہوئی چکے دی چی اہلی کتاب پدی باندی رزاشی چیر دے خود من سرمار گرتی آو کازمون گا عزت او کو جزم قبلی تے مخش من شورو کو کہ دی چی در دی ترغیب دا پارا شپانس میاشت من دیو کو بیا حکم راوی بیت اللہ تمخوالا وان ولی پہلی کتاب وان امتحان اوشو اس امتحان دے تو عرب مشرکین باندے بس حکم راوی چی دین خویس جوڑ نشو دی یہودونا دی دور خیالونا کچی دا قبلے بدل اکنا زمانگا عزت اوکن راشی چی مرگرتی آوستر اوکونا اگر کی اس قسم لپر اخرانا نہ حکم اوکو چی اس بیت اللہ تو مخوانا گئے خانہ کعبی تا کہ دی چی مشرکین خوشالشی او اگر کسو دی ایمان او دی اسلام خبر اوشی کنا خلق پاکی پیدا شی کسو نشو دی پا لدی ہنگامی جوڑے کرے پا لاغی خبر شورو کرے اعتراض نے شورو کرو یہود خو اوی چی اگو رہو تا زمانگا بیزتی اکڑا کنا چی زمان قبلے بدل اکو امخت نوالو دا زمان سر بنیتی دا نزکی دا سے اکڑل کنا کلب ایسوی قسم آقسم الزامات شروع شو اپا نچی عرب خبر شو مکی والا ناغی ہوئی وی خوی بیت اللہ تا مخرا والو وی دی بو سرور و رازی زمانگا دا دین بوم قبلی آو شروع اکڑا ماتی اکڑا اوس برازی زمانگا دین با قبلی کنا غیدہ خبر شروع دا مسئلہ ڈیرا مشکل ہوا ڈیرا دا پریشان ہوا نو بہتر ازاد چ اللہ رب العزت و تمخ کی پیشن گوئی ورکڑا حکم لانو راغلی دا قبلی امخ کی و تووی چی سیقول السفہاء من الناس زبا حکم رالیگم ندا بے وقوف و جاہلان خلق با ڈیر خبری کئی قسمہ قسم خبری بکئی وہ تو پریشانی نہ کہیں تب صبر و تحمل نہ کا رکھ لے اللہ بخیر کی دے و تمخ کی ویلو دارستم سورہ توبہ کی بیا راضی چی پیغمبر تب دے و خبر حکم مخ کرا رہے تبوک نراتن لا نور آگلے اللہ و تووی چی تراش مدینی تنو منافقان بدا سے عذرنا و بانی پیش کی خبر میں منا چرلٹ و تو آئے چی بس منگ نشو استاد خبر نشو منا لا راغلے نو خا مخ کی خبر کو دل تو مغا مانا ڈیرا بہتر رہا تھا لیکن یو خوب دستی مخبل مانا پزیشی کنا سیقولو زرد چوائی بہ سیقولو سفہا و من الناس زرد چوائی بہ غبی وقف دخل قنا سفیحان اج ملت ابراہیمی پریخرے سبوی ما واللہم سشیوالو دا مومنان مسلمانان عن قبلتهم التي كانوا عليها ده قبل اخبل هاغنا چه منزه وكاغه تاشبال اسمي اشتي چه ده قدی سچلو شو چه دور دمانه و تمنزو کاؤ سي مخوارا ما والله ما والله ده جوابون ده سلور ده شبه اتما چه ده سلور جوابون ده اول جواب اجمالی اور دری اس کو تفصیلی راضی اول جواب اجمالا دار قل للہ المشرق والمغرب او آیا دیتا چی خاص اللہ لرا طول طرف ندی کم مشرق دے کم مغرب دے کدا نور جنوب و شمال دا طول دا اللہ دی کنا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ہاں ہدایت کی اور توفیق ور کی چالے چی فخیشی پر طرف دلارے نیغی بس آغا ہر صداغ دی آغا متصرف دے داغ اختیارات دی امونگ بندیان دیو بس امونگ داغا حکم تا انتظار کی چی کم پلوی نمخ بارو امونگ اختیار کو نشتا للہ المشرق والمغرب یو معنی دارا چی مرات تینا طرفو نشی خوا دے معنی داوم کئی چی مشرق کی سوک دیو پا مغرب کی سوک دیو پا دیمین کی سوک دی دادا چا دی للہ اللہ بندیان نو دی تو بندیان لدا پکاری کنا چی دا اللہ حکم امانی مونگا سوکیو بلا دادا چی دا قبل خوص عبادت ندے دا خود عبادت یولار دا اصل مقصد خود اللہ عبادت تے منز دے سجدہ دا تعظیم دے او دا قبل خود آگی یولار دے یو ذریعہ دا نو لاری بدلی گی نا لاری بدلی گی کنا چاہ تا اگدلار چاہ لنڈلار روانی روانی نکو خروڑ تراؤزی دا خو لاری بدلی دی نمون نکو خروڑ تراؤوتو دیکھ سا خبر ہے چاہ تا سو پا قبلی پورے ان خطائے کنا ادورا ہنگامات جوڑا کنا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم توفیق ورکی را چاہ چاہ غواری پا طرف دا صراط مستقیم دا اجمالی جواب چی دی کہ خبر ساجت شتے تاو تازو پخدے تراز کوائے ادو ہم جواب تفصیلی ذکر کی او دا غی حاصل دا دے چکور اللہ رب العزت تاسو لٹول نعمتون جمع کول تاسو غر امت وین تاسو لے غر کتاب نازل کن تاسو لے بہتر پیغمبر راولے گن تاسو لے بہتر قبل در کن دا خو اللہ نعمتون را جمع کی چی بس دا آخری خلق دے عدیل امیر سے جمع کری دی انور علیہ السلام ورکڑی دور خواہ تو دا دے امت دا فضیلت سبب دے ذکا دے آیتنا مجتہدین معلومی چی دا امت اجماع معتبر دا کن دا دے امت اجماع معتبر دا پا دین کے دا بلو نور امتونو نو خواہ ولی دیت عادلانوی او دا عادل خبر پا خلق باندی لازمی کنا دا دلیل دے اجماع گردی نور مشتاو یاو پا کدا آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اللہ بھی دا زما شان دے دا زما حکمت دے کذالک دا کمال دے شیخ د پینڈ بوی اب دی سر ڈیر ریون حل شیخ تشبی مشبی نش ترے کاف د کمال نہ پار دے اللہ ودا زما شان دے امی گر زو لیتا سو یو امت وسطن عادل امت امت وسطن عادل امت مانا دا عادل دا ذکر یو وسط تے او یو وسط تے نوست ویلش درمیانہ تا دا امت کو درمیانہ ندے یو طول ناخر را گا نسنگ یو تا وسط ہوئی ندا وسط مانا گا ندا کنا وسط مانا عادل توی عادل امت تا لتکونو شہداء علی الناس شیتا سو گواہان پہ خلقو ویکون الرسول علیکم شہیدا او شیوا پیغمبر پتا سو باندھے گواہ گواہ نمرا کم گواہی دا نلمبی امانا کو دا قیامت بخاری کی چرازی قرآن ویلی رکھو حدیث دے نبی علیہ السلام ویلیو چی قیامت چی نو اللہ بن نوح علیہ السلام نے تپوس کی چتا زما دعوت رسول ابوی اللہ رسول قوم تبوی چتا استاد نوح علیہ السلام دعوت درکڑیو اگی وہی ما جا انا من بشیر ولا نذیر اللہ من کو استان خبر شو من کا ہو سوک نظر اگلے اللہ بن نوح علیہ السلام توی چی گواہان البینۃ للمدعی چت دعوی کہ چما دعوت رسول دن گواہان دشتے نبی علیہ السلام وی چی یجا بکم تاسو برا وستے شے دیر پہ عزت سرا قوم نبوی چی لار پرے دے مسلمان آن را لو تاسو برا وستے شے او تاسو با گواہیو کے چی آو منتا قرآن نازل شیو پا قرآن کی ویلی شیو دیر دایا او خاص کر سو انکبوت کے چیزی نوح علیہ السلام خپل قوم تا نہ نیم سو کال دعوت ورکڑے ہو دا سی گواہی بو نو قوم نوح علیہ السلام برا پاسی ہو بوی چی دا گواہان منگتا ندی منظور آو ولی ذکر دی پا موقع نو موجود کنا دی کل را غلی دیو منگا لتیر شویو دا دا کافر خبر ہے چوی پا شہادت کی دا شرط تا چی حضور بئی چی دے با حاضری پا مقابان لیکن دا خود کافر خبر کہتا ہوں عقیب دا اعتراض کی نبی علیہ السلام براشیو دا خفل امت صفائی بو کی تذکیہ بو کی چنا زما امت عادل امت سے اللہ تا عادل امت ہوئی لی دی دا مطلب دے ہاں پیغمبر نور گواہی نو کئی اب صرف دخل امت تصفیہ کی تزکیہ و تصفیہ بکی ردی شہادت کا دیو پہل کو گواہیو کی بقومنو و نبی علیہ السلام بدی صفائیو کی بس خبر اب مضبوط شی بیا بیا سو غگ نشی کو لیکن دا گواہی وقت جو امدازی چی سورت نساء کی کمیات راغلے ہو یو سلوی اختم کی چی ویلیو فکیفا اذا جینا من کل امت بشہید و جینا بکالا اولائی شہیدا سرنگی بی حالتو چی پہر امت باندی من گوارا اولو داغی پیغمبر او تا با گوارا اولو پدی امت باندی تو پدی باندی گواہی کے ندغہ سے بخاری کے راغلی چی نبی علیہ السلام ویزا با گواہی کوم آم خدا سے بے کوم لکسا عیسیٰ علیہ السلام چویلیو چی اللہ وکنتو علیہم شہیدم ما دمتو فیہم زخو دا اغینا خبرم چی بدی کی موجودم فلم ما توفیتنی کل چی تاسوان تو رسولم کنتان تر رقیب علیہم بیادنیم خبر نبی علیہ السلامی فاقولو کما قال الاخ الصالح زبم اقا خبرکم لکد معرور عیسیٰ علیہ السلام چی کری دا چی وکنتو علیہم شہیدم ما دمتو فیہم قیامت خدا مسل رہا میں نے دانا چیز شہادت کے دا شرط نہ دے چې دی ګور پیغمبر ته شهید وي نو معلومه شو چې هغه د امت عمل نه خبر دی، حاضر ناظر دی، ځکه څه خو گواهی نشي کولی وای، ولې نشي کولی؟ قرآن دی نه دی ویلي سورت یوسف شپږویشتم آیات چې هغه کیس وشو واقعه کنه، نو قرآن وی وشهد شاهد من اهلها، گواهی وکړه یو گواه، هغه گواه په موقع باندې موجود هغه کوم ځای و، قرآن وی گواہی اکڑا و ڈیرا زبردست ہے، اکڑا فیصلہ پاگے اوشوا حکم پاگے باندھ اوشو نہ گواہ کے دانا دا شرط، صرف دا شرط تے کہ رت دے علم پتواتر او پوسوخ سر حاصل ہے، چپ یو طریقہ تو علم حاصل شنا گواہی کو لے شکا نفا، دا شرط نہ کہ اگر حاضر ناظر، بل دا شہید ان مانا یہ واض گواہی نہ رہا بلکہ اکثر کو مانا دا بیان سر را رہے، سورہ احزاب کے راغلے تین ضلع اختم کی، سورہ فتح کے راغلے اتم کی، عمدہ و طویل انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ فتح کی ہوئی، احزاب کی مئی یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الا باذنہ و سراجا منیرا، تم لے گلے بیان ان کے ابھی مشہور آیت خود سورت مزمل کا نا بندسم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بیان اول تو ویلش دا آیت مطلب بیا داشی، لتکونو شہداء علی الناس، چشیتا سو بیان ان کی دا قرآن پا خلقو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، او شبا پیغمبر پتا سبان دی بیان ان کے، ندا دین بتر قیامت پور فاتش سیدھا سلسلہ جاری تھا، شہادت یو اجدا مانا ندا، بخاری کی راغلیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر روایت سر چی نبی علیہ السلام ویلیو چی ایما مسلم شہد له اربعۃ، ہر مسلمان نے چی او سلور تن گواہی اکڑا چی اردار صحیح سڑے سلمان سڑے، ادخلہ اللہ الجنت، بس اللہ بے داخل کی کرنا چی گواہی در باندھ شو، صحابہ ہوئی چی وسلاسن فقال وسلاسن ویسنان فقال ویسنان، ارے ہو دے تناس تو کرنا خبر ہے سانولا اللہ دے رحمت اللہ وری وی کدریو تن والا گواہی اکڑا، نبی علیہ السلام وی آو دریو تن وی کدو تن والا اکڑا وی آو دو تن، صحابہ کرام وی منگ اور پسی دام وی چی کیو تن ہوئی حیارا لرالا نبیام دیو تن نم وانا رستا کنا، دقا سے دی جنازی پا حق کی نوی لی چکم سڑے مرشو مسلمانان دخلی نا دی خیر خبری ہوتی چیرہ دیر نیک سڑے اور دیر خسڑے اور دا سی پتو نوی اللہ ہوئی چی بستاسو گواہانی ہے زخو بدے جنت تبوز مخو ستاسو پخلی بان ستاسو گواہان، اچھ خلق اور بسی بدے ردی ہوئی کنا چیرہ شکر دی چی مونگتی بی غمش شکر دی چی دا لاری کسی تی لہ نگا اللہ جہنم تبوزی نو بدبخت ہو استا بحق چکو چاہا خبر ہو لکرا، دا دویم جواب ہو دریم جواب مطلب دا دی چل اللہ ما امتحان کاؤ ما صحیح سڑے او غلط کرا سڑے او کوٹا سڑے جدا کاؤ، اس خود دری مثال دا سے دے حضرت شیخ بوی تکیو حق پرس یو کلی تلوشی نمو ملک و تطول تیاری کا نا، نو اسی فضائل بیانی چی دماندو دا فضیلت تے او دروجی دا فضیلت تے کنا اما صلی نخ کارکی، نو طول خلق خوش آلشی یاروی دیر خوستاز راغلے دیکھا دا سی مسئلی کئی چی اطول خلق مرگری ناغاون خوش آلیوی طول خلق میں مرگر علیکہ تا مسئلو کنا بیا پتو لگی کنا توحید و سنت بیان کا چبیا سے جماعت کے سوکو ہی نہیں ہے، اللہ نبی علیہ السلام تلو اشپارس میں آشتے بیت المقدس تمون کو طول خلق خوشحال ہوگا نا، اس کے حکم راہ نے امتحان راہ سخت امتحان، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ندا بدل کرے مونگا قبل حغا چوی تارے تمون کو ان کے مانا دادا بیت المقدس تاری تمون کرو اشپارس میں آشتے اغمگا بدل کر سد پار الا صرف ددید پار لینا علما چمنگا جدا کو میت تب اور رسول آسو چتاب دار کی رتے غمبر ممین قلب والا عاقب داغ چانا چیغی مرتد شی معنی دادا علا عاقب خود بل سد پار ہوئے معنی دادا دیکھ بغیر خلق اس مرتد شی پختانو تو مترڈ ہوئی کا نا الکا قرآن وائے چ الفاظ بھی صحیح شکا نا مرتد لینا علم سمانا اللہ تنو معلوم سو ہو تو معلوم تو کہنے چدا سے جملہ اللہ کو حق کی راشی نو مطلب بیسی ابن عباس سے بوئی لینو میزا لینو زہیرا چی خلقو تے احکار کو چورے چی مسلمانانو تو خیمہ موٹے تاسو یہ ٹول خلق پشو ٹول خلق من یتبع الرسول دا امتیاز اللہ کی جدائی کی کا نہ سوک مانا دا قبلی دا کی سمرت کے نخانہ کعبہ اخلی خا نو دا جعلنا مانا بیا کو بدل نو دا بدل کری منگا قبل حقا جو وی اغیت منز کون کے مخد ہجرتنا اگر منگا بدل کرو بیت اللہ بیت المقدس تا مقوار صلح لنا علما چمتحان کو او جدا کو افکار کو اسو چتابی داری کی دی پیغمبر داغا چانا چی اولی پخپل پندو پورا دی مانا ارتداد دی زکا سورت اہل عمران کی راغلی ہوں یو سل سلور سلویخ کے کبیرتن اگر کدا مسلڈی رگران الا علی الذین عد اللہ مگر ند گران پاڑا چا چلا ول توفیق پر کڑی یہود یو ہٹے تیرا زکو وی گورا اشپال سمیاش تے عبادت تے ہو او بو ولو بس دی ومنس کی کی نی جوڑ رست بے برباد اللہ وی ددی دا من ما تا دا سے قبول دے لکر ایمان پشانتی دا مقامو کرنے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقنن اللہ پا خلق و دیر مہربان اور دیر رحم والدے رؤوف دا رحیم صفر اپنے وی رعفت دیتوی ازالت ضرر چتا تا سو تکلیف راضی واللہ دا نواپس کی چھو دیتا رؤوف ہوئی اور رحیم دیتوی چت سا عملو کے واللہ دل بدل در کیو پا لسوان دیو پا سلوان دی اللہ رخل بندیان رعوف رحیم دی دیوی عملو نے برباد شو زان خبری کی بو لادری جوابو نو شو سلورم برستو را دی حکم را گئے خا حکم موس را گئے گورا نبی علیہ السلام پریشان ہو چو طویل شیو پیشن گوئی شیو وکنا نو بس داغ وقت ناوس را غم پیدا شو خوب بنوار تو کل بے برا سمان تکاتو چی حکم بکل رازی او کل مطلب پریشان بو تقلب پریشانے تویلش دا پریشانی دا سلو وجی نوا نو دی کد علماء دو قول دی یو دا دی وجی نوا چی دا حکم راشی کنا دا خلق سوئی نو دا بسن چل کی یہودیان با خلاف شی و منافقان با بکی پیدا شی و ہنگامی با جوڑی شی یا خدای دا خو بڑی رگران زکر نبی علیہ السلام ویچ زخو زدی پا تمام چیدی با ایمان روڑی وسو مونگ تزان رورو نزدیک او پالش کولم چری و ایمان روڑی اچری کے حکم راشی چی قبل پری دے خجور دا با سخت دشمنی بجور شی یو قول دا ہے دیم قول حسین علی رحمت اللہ علیہ دے ہوئی چنا نبی علیہ السلام بڈیر محبت ہو چی زمان قبل ابراہیمی شوے ذکر ملت ملت ابراہیمی دن چی دا قبل ابراہیمی شوے ندا بڈی رخی تا بیڈیر شوق اللہ وی چورے گا چیز ارمان دل پورا کم ہا قد نرا تقلب وجهك في السماء یقینا نوین مونگا اڑول را اڑول دمختا پا طرف دا اسمان یا وین مونگا پریشانی دا ذات تا پا طرف دا اسمان سمانا تا دعا کے و دا دعا قبل اسمان دیوئی کنا یا دا مانزا قبل دا اگا خدا دا کنا بیت اللہ دے او دا دعا قبل وی اسمان دے اگر دا شرعی حکم ندے خواہ شرعی حکم نہ دے دا عادی حکم دے دخل کو عادت تائی کہ دعا کوئی دیر دے اخلاص نہ نو آسمان تا برا مخ واڑی کنا دا دخل کو عادت تے گورے خا نزکا عرب ہوئی ہوئی دا دعا قبل آسمان دے دا عادت اور خدا سے شریعت کی ندی راگلی خا فلنولینکا حکم راگے پس مونگا اڑو تا لرا قبلتن دا سے قبلتا تردعا دا تائید دے روستی خبری کی خواہ حسین علی رحمت اللہ علی ترضو آہا خستا دا قبل خواہوا بستا او پا دی رضا شکر خواہ دل نولی انکا دویم مانا دادا چی دو ولایت نشی مالک گردے دل متصرف گردے دل فلنولی انکا زبتا مالک کم ولی استا تورات کی دا صفت راغ لیو چی اخری پیغمبر بدا دو قبلو مالک ویم ناغ صفت بدر کی موجود شی کا نفا منگ با مالک کو تال را عددہ سے قبلی چھتا برزا شپا غیبان دے فولی وجہ کا مخوارا یری گما اٹی رگران وخا فولی وجہ کا وارا و مخفل پمانزکی شطر المسجد الحرام فطرفو دمسجد حرام فطرفو دمسجد حرام شطر لفظ کی سمرلوی کمال لے دیکھی وفات پیدا شو ذکر حدیث کرا گلی نبی علیہ السلام ویلو چھ دری قسم قبلی دی خوا البیت قبلت لی اہل المسجد ویدہ بیت اللہ دا کوٹن دا در دی مسجد حرام دا خلق و قبل دا دی با دی تمقی والمسجد قبلت اہل الحرم او دا مسجد حرام چی دے دا بیا دے حرم والا دا پارا قبل دا حرم کو شپک شپک میلا ایریا کے ٹول حرم دے کنا جی دے حرم کی سوک دن نہیں کنا خو مسجد حرام کی نہیں نغا مسجد حرام تمقی کنا والحرم قبلت لی اہل الارض او دا طول اسمکی والا دا پارا قبل دا حرم دے سمرا سانا شوا قرآن و سنت طول منتدین ثانی او نمگڑ ملا نہیں رہ گرانی زکا پخوای و ملا ہو اگر قطب نما منتے ہو اب جماعتن وگر دے دو اب ادھا جماعت معلوم ہم چے کوک دے او کنیر دے مونگا جماعت تمرا گلے مونگا مشران و طبیبی بس خدای تاو گورا پا مونگا جماعت مروانا وا دا دورا منزون چی مونگ کلی دی دا مونگ کاغو دادے وی کنا اے لکا اللہ و ساتھ کردے دا جماعت کا دیر کوک شی کنا نو حرم خوشپک شپک میلے چا پیرا دے نو دور بے یو طرف تمخ نرازی کنا تسکے بیت اللہ سر اے رابطہ پیدا کئے دا خو اللہ و ساتھ پیدا کتا چی دی مسئلہ کی دمر تکا لف مکاوے شطر المسجد الحرام ویلی طرف طرف تردی پوری وی کچر دا بیت اللہ نہیں کنا ولی زمان من بنو کی گی تو خانو کنا تشر دا گبرتا ہو خمون زکا کی دا چه طرف ہو که کوٹا نو انو طرف کو سوکنشی تختو لکن فا دا یہ واضح ستا دا پارا ندی وحی سما کن تم کم دے چه تا سوی مومنانو فولی وجوہ کم وارا وی مکن اخفل پمانزکی شطرہ فطرف دا دی مسجد حرام اس خبر شورو شد یہودو خا او داری پریشانے داغے دویم مانا ذکر کی چتد یہود نڈیر پریشان ہے، پریشان کیے گا تاغی تتم اوی چدی بھائی مان روڑی دی عمر گرتیاؤ کی توبہ روشنی گٹی وین الذین اوت الکتاب او بے شکا کسان چور کرشے تا کتاب اوت الکتاب چراشنو باطل پرست مراجی لیعلمون خپوئی گی انہو الحق من ربیم چدا قبل حق دا دا حکم حق دے طرفات رب دینا نو چی حق دا نولی و سر مرگرتی آنکی اللہ وی ظالمان دی کنا واللہ غافل عن ما یعملون اللہ خبر دے غافل نہ دے تدید دے عمل نہ چدی زد کی فدین کے خواہ لیو تسلی دو امان ولین اتیت اللذین اوت الکتاب کچر روڑتا کسان تاچور کرشوی دے تا کتاب بکل آیت ہر قسم دلیل ما تبعو قبلتک اگی چری مرگر تیانکی تابداری نکی استاد قبلی وما انت بتابعن قبلتهم چیزی دمر پا دی خل باطن دل کلک دیکن اتاو پا حق دل نکلکی گی چی تگوری دید قبلی مرگر تیانکی چی رگنی ایمان راولو ننا ایمان راولو چری بتو تابداری نکی دید قبلی وما بعضهم بتابعن قبلت بعضهم ندید اہلی کتاب پا خل میانس کی مرگرتیا تو ان کی دا قبل دا بازو سو یہود با بیت المقدس تمخکو او نسواراو با بیت اللحم تمنسکو بیت اللحم کم دیو دا عیسیٰ علیہ السلام چی کم دے پیدا شیو کنا ناغد دی قبلہ وا مشرق طرف تا بے مخکو پلین کی ٹول دیو بلن خلاف پلین تباتا ہوا ہم کتروان شو دی پو خواہشات بسی دا پو خواہشات تی ملت ندی من بعد ما جا کمن العلم پس دا غی چراغتا تا قرآن انکا اذل من الظالمین یقین شیبتا پو دی وقت کی دزیاتی کو ان کو نا خطاب پیغمبر تا کی خو مطلب تی نطول خلق امت تی نمرا دی خوا دا تسلیاتو چیز دینا بالکل امید خطا کر سمتنا قطع دی ایمان نرہو دا گورا اوت الكتاب اوت الكتاب تیر شو دا باطل پرس خلقو ہو حق پرس کو کیوں مشتے کن اغا سوک دی اللذین آتیناهم الكتابا اغا خلق چورکر منگا غیت کتاب او بیا ایمان رہو دی پیغمبر سر مرکری شو دی یہودنا کلبو ہو ایمان رہو یعرفونہو پی جنی دے پیغمبر لرا کما یعرفون ابنا ام سنگ جی پی جنی خل زامن تا بہتر مانا نور کو ضمیر کے احتمالات دیر دی یعرفون ہو کے دا قبلہ خو پی جنی دا قرآن خو پی جنی ہمرا تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خی پی جنی وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ هُمْ يَعْلَمُونَ چی پی جنی ہے نولی مرگر کیا نکی یقینا نشتدی او دل پدی کے چخام ہا حق پٹینو او خپوئی گی چی دا حق دے کوئی زمون و سر زد دے بس کاتمین دی کنسا الحق من ربکا حق اغا دے چی دا ربستان دے حق اغا ندے چی دا خلق سوائی سخل کو بخبر بے اعتماد نکے فلا تکونن من الممترین تمکی گا دا شک ان کنا جواب نوکری اور سر زواجر زواجر وقفوں کے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر دا تمہیں شبہی جواب نو دری ذکر شو آغی نفس تسلیاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا یہودو دا پریشانینا توسید منافقان و خلقنا دی آیت مقدسہ کے امت تا ترغیب ورکی دا دین دا خدمت دا محنت او مطلب یہ ادا چی اللہ ہر یو قوم لا قبل پیدا کری وا حکم کرو چی دی تمخ کوئے لیکن داغ قبلی مطلب دانو کہ داغ قبلہ کے سو چل لے اگر صرف اللہ حکم نور اصل مطلب کی اللہ عبادت ہو بندگی ہوا ادے اجتماعیت سے پارے دیا سبب کرزو لو جس طرح سے اجتماعیت بب قبل پیدا کی خلق داغے نے سہلت کون تھے خیالات معلوم کر یہود و بیت المقدس تذکا مخکو ویدل تک خدے دے ذکاری کے مجسمہ خلقوں میں چیز خدے دے جسم قائل ہو اب دین کوئی دو اللہ دے پار مکان نشتا ہر شو کرسی کے نشی زیے دین بیت المقدس کے وسنگ دیش نرست سے ندا سے ذہن نڈیر غلط شو دی امت اللہ رب العزت ترغیب ورکی چی خلقو چی عرصو کرل تاسو صحیح کارو کئے تاسو دو طول قومونو ناپدی کروان دیشے اللہ دا لڑیر اسباب در کری دی دو دین دا خدمت چی دا مخ کی قومونو تنو حاصل تاسو تڑیر خیستا مقضا دو طولو ناروان دیشے دو طولو نا چدل تک مخ کی شہن و التب مخ کیے وہ سابقون الاولون دایت دا مطلب دے ولی کل وجہتن ہر یو قوم دا پار یو قبلوان ہر یو قوم دا پار یو طرفو وہ مولیہا چیزی اڑون کی دی خل مخن لرا پطرف داغی ضمیر کلن کی دا تنوین عوض دے لکل قوم لکل امت ہر امت اللہ یو قبل پیدا کریو چودہ غا قوم اغیتا مخلون کے سوک ضمیر اللہ تراجی کی ہوا مولیہا اللہ رب العزت حکم کرو چی دیتا مخکوے اغول مخون عرولی پا طرف دا غینو فاستبقوا الخيرات تستوي دی امت توی چ تاسو مخ کی شے تلوارو کے جلتیو کے پٹولو اغا کارونو کی چاغ دین خدمت وی خیر و برکت وی دے اشارہ کی دیتا چ دی امت دا اللہ دے رلوے مقور کری دا دی جنت گٹلو دا اللہ دا رضا دا حاصلولو تمہارا اسباب اگر قومن تنو حاصل لکدی تج حاصل لی کتاب سمر عمدہ او سمر افضل پیغمبر سمر عظیم الشان دا سے دی اسباب تے گورا دلی کلو تحریر تقریر دعواز درسولو دا سے پخپل دا سفرو آغا تکلیفو ننشت کرن دی تڑیر اسباب حاصل دی الخیرات دے جمع راوڑے دا خیر خیر کل اسم استعمالی کی قرآن کے نمی او کل صفتی نم چے استعمال شوئے دنو خیر جنت توئی سورہ صافات کے راغلی گش پہ تکے چل ذکر کر جہنمیانو داغیر عذابنو اور پسی ہوئی ازالک خیر النزلا بشارت ذکر کو مومنان تا تغیت اشارہ کر ازالک خیر النزلا آیا دا جنت دیر بہتر دکو میل مستیا کی ام شجرت الزقوم کنا ونر زقوم دے نم جنت گر زول کل چی صفت استعمالی کی نبیات نہ مطلب دیر مانی کل مالی عبادت تا خیر ویلش تی سورت بقرہ کی براشی یوسل اتیا کے ہما تنفقو من خیرن اگر چی خرج کوئے تا سمال مال تیویل دی داس نورو اعمال تا فضل تمرات تینا طول اعمال فستبقو الخیرات دوی جہاتن کو مانا کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ لیڈی عموم کی چیواز قبلت ندم رادا لکل لیوی جہاتن بلکہ عام کئی ہے چدہ ہر قوم دا پا رہی ہے طرف ہو کہ طرف دا خیر ہو او کہ دا شر ہو وہ بس اگی زان لا مانا لے ہو چدہ زمون قبلہ دا نو دا زان نے کل جو کری ہو خپل خواہش نا اور غیر قبلہ کری ہو ناغوی باز رہ قبلہ ستارہ ستا باز رہ قبلہ آفتاب ستا باز رہ قبلہ گنگا مائی است بازرا قبلہ درخت تلسی است بازرا قبلہ درخت پیپل داوی دا خلق قبلے وے کیا بنورتم سجدے کو لے قومن کی راغلی کر کیا بسورت سجدے کو لے دائ قبل جو رکھے وہاں کیا اندوان چلے گی گنگا مائی چتے اور سندھ پکی داغی عبادت کی سوک دا دا ونو عبادت کی دا پیپل ونا تلسی ونا دا دے سوک دا گورو نانک دغه قبلہ گرزولی دا سوک دا گوتم بت دغه قبلہ گرزولی دا سوک دا بھگوان سشے جوڑ کر اگے تل گیا او سوک دا سری چی اگے قبلہ حضرت علی گرزولی دا باس نور سن پی جنی او چاہ حسن حسین قبلہ گرزولی دا نور بس نہ پوئی دغا پی جانی بس ولی کل وجہ تن دا سے مطلب ہے کہ سورت انبیاء کی چراغ لیو چ کل حزب بما لدیہم فرحون بس ہر اڈل پخپل خواہش خوشحال ہے کسی جوڑکڑی رضان نہ پیدا زمون دین دے ہو کتبہ کے سوین و غصی جنگڑا سر کئی ہاں دیر دا دی زان قبلی جوڑی کری دی اللہ رب العزتی فاستبق الخیرات اے امتا تاسو منڈی کے تاسو تلوارو کے تو قرآن و سنت پسی چدی کی سراغلی دی کنا اگا خیرات دی کنا حدیث کی مراغلیو نبی علیہ السلام ویلیو خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تحفہ دا چی تحفہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چی دا اگا سنت تی یو حدی اندر کنا ہر سو کی جدا جدا ہدیہ دا پمانز کی جدا پا ذکر کی جدا پا دعا کی جدا خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فغم خادے کی جدا نارا یادی فاستبقوا الخیرات پی دتیانو تینا بلا مانا رستے ہو پی دی خیرات انہا نمانی ہو او قرآن ہوئی چی فاستبقوا الخیرات گور کا چاہ جماعت کی یا مدرسہ کی پیسے لگو لمال بہ لگو چاہے وہ صدقہ جاریہ رہا کا نا دیب یار پون مڑی پسے خیرات نہ کنو بولے دی خیرات صرف چاول اترے کر خیرات خدا کا دے چاہ بھی نہ ختم ہی کرنا فستا بے کل خیرات دی زمانہ اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا چرت کی چی تاسو رابول اللہ تاسو لرغنڈ یا قیامت یادی یا داد چکہر دے کہ منز کوئے کنا اللہ بے قبلی کہ ہر ملک کی سو کلار دے ہو خانہ کعبے تے مخکر مسجد حرام تا نیاتے بکم اللہ جمیعا طول اللہ ترازی کنا بل پلنزی ان اللہ علی کل شین قدیر بیشک اللہ پار سبان دے قدرت والدے دیکھیے احکام شروع کی اس دے قبلی پہ حق کی اس احکام دے یا حکم دے دا حضر چکلتا سو مکم و عظمہ کیے نمخ کوئے دیتا بل حکم دے د بلد چدل تنزدی نے چر تل دیے نم مخوے او بل حکم دے دو سفر بل ملک تھا بالکلی تلاش ہے اموز کوے نو خان کابی تموز کوے مسجد حرام تھا ادری ازک بیان کچھ جدا جدا دکھا یو خاص دا مسجد حرام او بل دا مکم معظمہ کچھ دا مسجد حرام نہ بارشوی او بل دا سفر حکم دے ومن حیث خرجتا کم طرف تا جتوتی دا مکی معظمین فولی وجہکا او وقت دا منزشی نوارا و مخفل پمانزکی طرف ددی مسجد حرام حروف دیو بل پمانا راضی کنا رامین و عیدل تپمانا دے الہ سرم چر جیکم پلوت قوتی دا مکی معظمین او کمین پا خفل مانا شی نبی علیہ السلام خو مدینہ کے اسے دکانا سورت مدنی دے بیا مطلب دے کہ من حیث خرجتا تو چی دے کم خار نراوتے کنا بخیر دے خبکی گما فولی وجہ کا مخوا توالا وا دا بیا اوزن اللہ فتحقی تالا بیا بتنا دا مانا مرات شن تو دو مقیم و زمین نراوتے کنا نکل چی موز کے ناری تم خارا وا دا گلیر خلق اگی چی یوزل اوزی نوی بیا و دی کلی تا نگو رما اللہ وینا فول لی وجہ کا اراؤ مخفل پمان دکی پا طرف دا مسجد حرام و انہو للحق من ربکا یقنان چی دا حکم او دا تحویل دا قبلی حق دے درب ستانا ام اللہ بغافل عما تعملون کدی انکار کئی و خلاف کئی اللہ ورتوی اللہ نہ دے نہ خبر او غافل دا عمل نہ جتا سوئی کریں زواجر دی دی تکنا چیدی انکارو کو خلاف جوڑ کو دویم حکم ذکر کری دا خروج دا بلدنا کد دی مکی معظمین باہر اوتی کا سفر نہیں ضرورت دا پارا او دا من زوخشن بس ادرے گا دی طرف تا مخوارا فمن حیثو خرجتا کم طرف تا چوتی تو دا ضرورت دا پارا وخشو خول لی وجہ کاوارا و مخفل پمانزکی شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام فحیثو ما کنتم وجو وولو وجوہکم اے مومنانو کم دے چیئے تاسو طولو تا حکم دے نو اڑوے مخون اخفل پا طرف دا دی مسجد حرام اغسلورم جواب دا دے چل حکم راستو دا قبلی دا بدلولو زکا یہودو زان غلے کرو او دی تمعلومو چی پتورات کی دی پیغمبر صفت را غلے دے سو قبلتین دو قبلو پیغمبر دی ویلو چی اگا صفت پا کخکارا نشو بس اعلان بکور کلچی چی دا اگا پیغمبر ندے زکا اگا زو قبلتین دے دے زو قبلتین نشو دی کی ناسا پا حکم را گئے نو بس اغیدہ سے غلی پاتی شو تکا خلی کی چولا کانے کے خود القام الحجر و تلی بس اغی غلی پاتی شو اغگی اونکم لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ ندید پارا چی جوڑ نشیدی یہود لرپ تاسبان اس دلیل حجت یو پمانا فدلتا پمانا دا جگڑی سر رہا حجت کلب مانا دا جدال سر راضی سورہ شورا کے راغلی لا حجت بیننا و بینکم جگڑ ہے نشتا دوں گا سمیان کے توحید سر راضی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ سورہ انعام کی براشی حجت کا لفظ معنی دا عذر سر راضی عذر تا سورت نساء کے راغلی یوصل پینزش پیتم کی رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اللہ علی گن پیغمبران دنیا تا مبشرین و منذرین سد پارا چری خلق لبیا دا عذر جوڑ نشی چسوک نورا غلی نو منگا نو خبر نو انتا بمانا دا عذر سر دے دلتا کی مانا رنبے بہتر دا چی جگڑا دا دی سر سو دلیل لگو جگڑا بے کو لبیا چی دا پیغمبر نو الا الذین ظلموا منهم مگر آگ کسان سے ظالمان دی پتی کے عریق بوسم لگی آئی کہ خبر کارش و کنا ارے ہنگلی کی ارے بلگی آئی وسم اللہ تسلی ذکر کی فلا تخشوم وخشونی ددی نم یری گے اللہ بھی زمانو یری گے داخو سخت اشوا مسئلہ کے سخت ہی کنا اور تحویل قبلے خڑے رغٹا مسئلہ نہ پدی کے بعد دشمنی راضی پدی کے بعد جگڑ راضی پدی کے بعد قتل راضی تاسو پکی شہیدان کی گئے ایک بار لگی ایک ڈیری شیو پکی داسی کا نہ بڑے تاسو پدی پریشان کی گئے نا دا ہوڈی رچت مقام نہ بولے ہوتے من متی علیکم دا قبل میں بدل اکڑا ددی پارا جی پورکم نعمت پل پتا سبان دے مویلو کن اتمام نعمت تول نعمت سنو بس غدی سر پورش فلعلکم تحتدون بل اصل خبر دارا چی ہدایت دا اللہ پر حکم کے دیگورے بل دا ہدایت نہیں دادا اللہ حکم راویلی کن پدی کے بتا اس کا ہدایت ملاوشی دا سمر لوئی نعمت تے دیر لوئی نعمت تے اللہ وی آو دیر لوئی نعمت تے تشبیہ ورکی دی یو نعمت دا بل نعمت سرا یو نعمت دا رسالت تے او دا یو نعمت دا قبلے شو اللہ وی دوارا یو شان تی دی پا فضیلت کے پورا میں کو پتا سبان دی اخفل نعمت دا سی پورا کول کمار صلنا فی کم رسولا لگا سن چی میں پورا کر دے دا نعمت چرا لے گلے میں دے پتا سکی وزیم و شان پیغمبر جو اتم سر ہے لو تم اتمام کمار سلنا بھی کو نعمت سنی ابل سر برابر دی بیاد پیغمبر شان ذکر کی دری مراتب اور دری اعمال مرتبی ہے دادی ارسلنا فیکم رلے گلے میں دے پتا سکے چار ربی دے رسولن عظیم و شان پیغمبر دے منکم ستا سنا دے بشر دے تدری دے مرتبی دے عربی دے رسول دے او بشر دے او دری عملون دی یتلو علیکم آیاتنا دے لولی پتا سبان دمو آیاتنا قرآن دا تخید غفے عربی ہے نکو مطلب یہ پوئی گیا ہوں کچھر شکمی اندن تفوس کوئے تلاوت سر مطلب و معنی راضی کا نخوا وَيُزَكِّيكُمْ او پاکی تاصل را دا ہر قسم کفر و شرک و بیدینین وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تعلیم در کی تاستا زیاد تعلیم اگر تعلیم دا احکام دا زیادی و مسلو احکام و بارکات چا قرآن و سنت تے دا دری دا درجی دا دن نخوا تو پیغمبر دی مواری دعوی حاصل کے قرآن لوستل چپدی سراداغی تزکیہ راشی ضرور نے پاک شی بیا اور سارا چی ضرور نے پاک شی نو نور علوم دا قرآن و سنت دا دین و دا شریعت چی سم ردی دا خوشو کنا اس ور پسی بیا ہوئی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ چو خی او تعلیم در کی تا استاد آگے چی تاسو پی مخی نپوی دیں دے جدا ہوئی دے جدا ذکر ہوئی چی او دا قرآن و سنت ظاہری خکار احکام دی چی تا پی گتا کی دی چی دا مسئلہ دا کرن او بلغا احکام دی چی او پیغمبر پا خپل استنباط سرا او پا اجتہاد سر را استل دا قرآن و سنت نا مدارس دی داگی Thank you. احکام ذکر کی ہا ذکر کوے شکر کوے صبر کوے دادی امت زبردست احکام دی کنا ہا ذکر کوے شکر کوے اور صبر کوے دس مطلب دے ذکر نہ مطلب دارے چدا قرآن و سنت خلق تور سوے بیان یہ کہ پیغمبر تنوی عرضے کے ذکر فین ذکر تنفع المومنین وذکر لست علیہم بمسیطر فذکر بالقرآن من یخاف وعید بیان اولت مراد ہا اللہ بھی بیان یہ کہ فگر زمان تابداری و سرکوے او صبر کوے زکدا دیر گرانکار دے دری امور دی تا دے مبلغ دے پارا فذکرونی اللہ بھی زمان ذکرو کہے زما بندگیو کے اذکرکم نظب استاسو ذکرو کما واشکرو لی او زما دے نعمت نو شکریہ دے کے تابداریو کے ولا تکفرون او زما نا شکری مکرے دا احکام دی دو حکم دل تا ذکر کل فذکرونی اذکرکم سوانا گورا دا برائی سورہ احزاب کے او دا غصیب چسنگ اللہ رب العزت مونگ طویلی دی یا ایو الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما تاسم پدی پیغمبر باندی صلاة وائے سلام وائے ندو مومنان پا حق کیوں ہوئی دی دی نمخ کی گورے دی نمخ کی ویلیو یسلی علیکم و ملائکتہو اللہ ہم تاسو باندی صلاة وائے و ملائکم تاسو باندی صلاة وائے دا مطلب ہو کہ نا کہ فذکرونی اذکرکم دیو جن مفسرین مختلف معنی کی دلتا وہی فذکرونی بالطاعات اذکرکم بالمغفرت تاسو زما ذکر کے پہ عبادت زما تاسو ذکر کم پہ مغفرت گناہوں نہ بدلے معاف کم نور سوا ہے سو کوئی فذکرونی بالدعائے اذکرکم بالاجابت تاسو زمانہ سوالو کے زب قبول کما فذکرونی بالمجاہدت تاسو زما پہ دن کی خواریو کے محنتو کے اذکرکم بالمشاہدت زمانہ سربیا قیامت کی ملاقاتو کما کنا مشاہدہ بھائی بالکل سا سو کوئی فذکرونی فر رہائے ما یاد کے پر حق کے اوپر خوشحالے کی چیز تکلیف نہیں اسے نہ سنوائے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے صلح کے نہیں کپلار روانے ہوں پگ گاڑی کے ناستے ہوں نوائے کہ نہ پدی خوشحالی سڑکی گی نا پھر رکھائے اذکرکم فی البلائے چہ سخت راشی نو بیا بس زیاد کم بیا تم مغواڑا بس یونس علیہ السلام په حق نو ویلی فلولا انه کان من المسبحین کچره دا زما تسبیح نو ویلی په راحت په وخت کې لنبذ بالعراء وسقیم للبث فی بطنی الى یوم یبعثون دی وی د مې په ګړه کې تر قیامت پورې پروتو خدا خدا بس ما تسبیح وی ناری کارو کو کنا خا سو کوئی فذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الاخرت ما دنیا کی یاد کہیں نظام پا آخرت کی یاد کم آخری معنی دا کی فذکرونی فی ملأ من الناس تاسو مدل تا دا خلق پا مجلس کی یاد کہیں خلق زما تعریف کہیں زما توحید بیان کہیں اذکرکم فی ملأ من الملائکت زبا ملتا دا ملائکو پا محقیات کو حریبا ہم پی جنی تاسو با کچرا کی گردے او ملائک با پی جنی تاسو بین پی جنی اذکرکم وشکرو لی زمان تابداریو کیم اشوا نا ولا تکفرون دے زوان طرف ذکر کرخا دکتا اللہ شکر یسوک نادا کی دورا بندتا گوری چی اغاو لسوار کرنوی بس ڈیرا مہربانی جزاک اللہ احسن جزا ارے کا بندہ ٹھیک نہ خدا اللہ اللہ در کرتا اللہ بندہ اسی بانش کا نا خدا اللہ برہ کیوں کہو کرنا بولا تک فرون یہ زکو سر ہوئی چی بندیا میں شکریہ سے کہو ہے خوب نہ شکریہ نہ کہنا زمان دے رہا تو دی پتا منیم چتا سو زمان ذکرو نہ ہو کے حمدو نہ ہو کے دوڑا کے چنا شکری مکاوے چدو دل کارو گورما اڑم بے تنخواہ واخلی رنگین ٹی وی راوڑا خدے بندہ اصل اذان تو استاد ہوئے قاری سے ہوئے بولی نہ شکر کے زما دن ہے مت دا بدن دیا واخل منو بولی چنا شکری کی نو اللہ ہوئی لین شکر تم لازید النکم بولین کفر تم ان عذابی لشدید تاخذ ما دمر غتنا شکریو کر ولا تکفرون یا زکا وی دادی زمانے سر دیر لگی زکا چی شکری چا کی نشتا ہے یا ایو الذین آمنوا استعینوا دا ترغیب دے و تسلی دا مومنان و تخاف کر ولی فدی مسئلہ دے قبلی کے غیتا دیر تکلیف رسید مرگری پاکی شہیدان شو تاغید اللہ سنا قتل کری شو امنا دکان بول پی غور ورکاؤ اگر مرگ زان نہ خبر ہوا مرگ خوراضی سے ہوا کہنا خدا منا دکان خلق میں لگیا ہو ویرو را دادی پس کے مڑ شو لگیا وہ ابھی ہو چلے دا مرگ نوڑی دلے کا نا ویدا رو را پس کے مڑ شو ددی خو یار سے خراب شو دنیا میں خراب شو آخرت میں خراب شو نہ کا جزان بلا خپ شو چور مرگری منشو پا دی مسئلہ کی جنگ جگڑ کے قوم منافقان پی غور را کئی چیزا غی خلول دا خرو مر گیا دی دا سو بے بدی ردی بیوی کنا اللہ رب العزت والا تسلی ور کی چنا چکم منشو پا دی مسئلہ کی اگی لما نم بدل کو اگی تبا من نو آئے شہداء بہتا ہوا ہے نم بالکل بدل شخا شہدا بوتوائے وہی تب اموات نہ آئے اموات تا سدا نور دا چپ کٹ پوزی بانے مرشی خا او خلا کوئی ڈیر بختورو شپے پکور رانا ایمان والو امداد غوالے دا لانا تا سو چویلیو چی ایا کنا بدو ایا کنا استعین مدے استعانت چند تا خیمہ سنگا بدا لانا امداد غوالے امداد غواڑے دا اللہ نبی صبری و صلاح و صبر سراو کماندو چی دا غم او دا تکلیف آواز راو رسید نو آئے چی انا للہ و انا الیہ راجعون ابھی آزر اتری کا پماندو باندھ چی اللہ آسانے کی یا اللہ توفیق را کے چی صبر رکو چستا نا فرمانی را نو نشی در استعانت طریقہ لکا نا امداد دا اللہ نو پتی طریقہ باندھ گوار خا او دا وسیلے شرعی دا وسیلے دا رہا بے صبر و صلاح امداد غواړی د الله نه په صبر او کمانځو. ان الله مع الصابرین, یقینا چې الله مرګره صبر نه کوي. سوزای دا ویلی ها مع الصابرین مع الصابرین, دا ډیر زبردست تسلی ده کنه. چې الله وی زدي مرګره نه تنور سو غاړي ار سما سرشته کنه, فتوا بے صبری نہ کہے گورے. بے صبری سے تو ہوئی نو مختلف معنی کری بازو صوفیوں زگاری پا دے صبر او پا تقوی او پا شکر او پا ذکر کے دیرے خوارے کری. زنونی مصری ہوئی کیا صبرو هو الاستعانت باللہ, دا دیکھا نا زنون وی الصبر الاستعانت باللہ, بس چید اللہ نے امداد غوختن دا صبر دے, بل چاہتا دے آواز نکو. ابو علی وی الصبر حده اللہ تعترض على التقدیر, صبر دیتا وی چیتا اعتراض نکی دا اللہ پا تقدیر باندے چی حادثہ ہو شوا اصنا چی داوئے چی خدا بل سوکنو حکانے دی یتیم سر ناراضی دا پا تقدیر اعتراض دے کنا خواہ, دا بنا کہ دا بے صبری دے کنا خواہ. اور رویم ہوئی چی صبر ست ہوئی ترک الشکوا الی الخلق, خلق تب گلے نہ کہے چی رڈیر تکلیف راو رسے دو اور یہ خلق تاسو گو رہنا چمن دستر گن دوخ کو نہرو نہ روان دی الگ خلق سکے تا خلق بتال صدر کی چتکل اخبار کی تصویر ور کے اوخ بے کا نا چیرونو دوخ کو نہر روان دے ترک شکوا الى الخلق, مخلوق تفریاد مکوا اللہ تفریاد کوا دا استابی صبری دا کنا خا. کم کسان چی بدی کی شہیدان شیو اللہ داغی پسمان دگان دا تسلی ورکی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ, موائے تاسو پا حق دا چاکی چی قتل کریشو, چی قتل کریشو کنا نو دفن اکڑ کنا دے کور تراوستو یقتلو یہ ویلی. اور اس تو سورت اہل عمران کے بیا قتلو ویلی ماضی راول چلا تحسبن الذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا, یہ اصل یہ حکم ہو یا کی قتلو یہ ویلی ننا قتل کلیشو روح سکے چو جدنے و سر ٹکلیشو بیا سنگ راضی بیا سنگ کورتا خاکڑے دے جنازے پہ کڑی کنی کڑی پہ شہید نکی گی خنا یقتلو یہ خویلے کنا. اللہ رب العزت سوئی موائے دی تاچی دی مردی اس کو دی مونگ نکوئی گو خا چونگا ہوتا یقتلو اوئی او متوئی مروتا موائے دیتا متشابہات ہوئی کنا کہ عقل او سمع پکی حیرانی خا, عقل یو سوئی او سمع بل سوئی, عقل ہوئی چیز ہوتا مروئے ماں ولی مرسو تو ویچی ساتی اوخی جی او ٹکڑی ٹکڑی شینا غطا بسو ہے. او قرآن ویچی نا لا تقولو نبیواتا نظر متشابہات یو معنی علماء دا کری رکھا چیغی کہ عقل او سمع یو بل سرپ جگرش ذکر اللہ رب العزت رستوی ولیکن لا تشعرون, لیکن تاسو دی پا جوانبان نپوئی گئے. ولی منگا خود دنیا پا جوان پوئی گو امنگ آخرت پہ جون ہم پوئی گو, اللہ ویلی دنو دنیا پہ جون خود کا پوئی گو چی وینو چی جون دی خلق سو کی چی خلل کئی اسکل کئی منزون کئی خبری کئی کینا صلح پاسے دل کئی دالی کنا جون دی خلق دیتا ہوئی آخرت اگا امنگ دور رات معلوم دی چی اللہ ویلی چی تدری دیر شکالو بئی دمر بپلنوی دمر بدنوی کنا ادورا با خیستائی او جنتونو کی بئی پنہرونو کی بئی چمنونو کی بئی ریخمو کی بئی سروسپینو کی بئی طالب ہوتا چولش اغم پی جن خدا میاں کے جن نہ پی جن چدا لاسلیفہ دنیاوی جن او اخروی جن معلوم دے او برزخی جن نہ دے معلوم نزک اللہ وچی ولیکن لا تشعرون تاسو دی پہ حال باندے نہ کوئی گئے دقا سی صورت اہل عمران کی امیدیو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا گمان مکو پا خلقو چی قتل کریشو دا اللہ پلار کی چی دا مردی پشاند نور بل احیان عند ربهم خبر ان توازح کرے دفا دی جو اندی دی خود اخبر رب سر گوئے تاو سر نا تاو سر کو جو اندی وے نتا صبح ولا غسل ورکو جنازے با مکولے او داغی مال با ہم تقسیم ہو عرص ہم تقسیم کرو دا سنگا جو اندے دنیا جو ان خودیتا نوی نا اگر جو اندے اللہ سر او پاگی باندے اللہ کوئی گی جسنگا جو اندے وہ رکم خبر چی مشکلی نپاگی کہ خام خواد علماء اختلاف پیدا شی نیو قول دا علماء دا امت چکم اکابر دی ائمہ دی اگر داو چی اگر حیات برزخی روح ام دے و بدن ام دے منگ نپوئی کسوک تپوس کی چی بدن سنگ دن ہوئے پسنگ باتو لاللہ نبیا تپوس کی منگ پسنگ نپوئی دو وزور ایویدی دو بل احیاؤن ایویدی روحیم او بدنم معتزلہ بالکل حیات برزخی نہ منی امت کے دغه اوردل د چغی نہ منی د مرگ نہ د دنیا او د اخرت میان کې دا دویم دریم جون چې دی دا نہ منی راغی د دې آیت جواب څه کوي او کافر سړی کافر کیږي چې بل احیاء هغه وی ویدی احیاؤن مطلب دارے چی سیحیاؤنا قیامت کے بجوان دیکھنی شکن حضر اللہ دلیل پیش کی قرآن نولی سوئے سے چلا نویل ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم ناغیوی اس سکتلی دی نعیم و جحیم تا اسی بکن ندیبا ہم جوان دیشی نازان تعویلات کی قرآن کے لا حیان مانا کی پس یحیان سر جی جو اندی باشی ورے گا سبا روکا غیبا گیر رشمارل انشیاو تو لعقائد داغی غلط تخا دویم دریم قول دارے چنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تب انصوب دا چیغا ہوئی چی روح یہ جو اندی دے بدن نا بدن خزمکا کی خور شو یا نشو خدا جو اندی روح تا حاصل لے دو قول لگی بکے اگا سے قول لگی خواہ ذکر عرصو قفل قول کی یو قول داو چی وید دی جن حکمی دے چل لہو تا احیان ویلی دا احیان نا مطلب سوانا حکمی جن ستوئی دیتوئی چی اذکر جمیل او صناع جلیل چی خلق صفتو نا کی منشو وہ خلق ہوئی رضا سیدھی لکا چی جو اندی خواہ نہ سکاروں نے کو دنیا کی کھڑی لی اوی حضرت علی ویلیو نو چی خزان الاموال حلقہ خزان الاموال والعلماء باقونا خزانو مالونو والا خلق لار ختم سو او علماء پراتدی موجود دیولی وی آیانهم مفقودتن و آثارهم فی القلوب موجودت بدنوں نے ابھی رک دی نیشو منتے نشی منتے خا اوی داغی غا صفتنا و آثار زمان قصرنو کی موجود تھی اگی تینا دا قسم حیاتا خلی خا او دویم قول دار چوینا دلتا دا احیاؤنا دا مات نمرات گمراہی و ضلالتا و ہدایت اخلی دا سی قولن دیل اعتبار نشتا خا قول امق قلوم بیدی چی منگا ہوئی چی حیات بدن تا ہم حاصل لے حیات روح تا ہم حاصل لے ہاں پا دی کی خبر دا چی بدن کم بدن دے دا حدیثو نمعلومین گی چی اگر دا بدن ندے اگر تا بدن مثالی ہوئی چی نبی علیہ السلام ہوئی ارواح الشہدائی فی اجواف تویر خضر روحنا دا شہیدانو دشنو مارغانو کو ججرو کی دی تسرح فی الجنت حیث شاءت، جنت کی سیل کئی کئی، ثم تاویلا قنادیل تحت العرش، یا عرش کی داری پر زانگوگان دی ناری ترازی دارام دے پار بدنی مثالی والا اللہ ورکنے سیاری نے تعبیر کرنے پوشنو مارغانو سر کی گی، مطلب کہ ندغا بدن دے گوڑے دانا چی مرغی دی خدا غی پا ججورو کی دا روحو نپراتری دا خو بیزتی دا تا خود اندوانو مذہب دے چی اغی وی یو سرے ملشی نو روح یہی چتا نزی خبل پیدا شوی نو پاغکی ننو دی، یا کہ انسان نی چر تبل سکاروی پیدا شوی نو آغکی ننو دی، دا خود اندوانو مذہب دے تناسخ وطوی خوا نا لگا مرغی عین دزا و وجود دی مثالی وجود اللہ ورکرین والا دی حیات قائم دی، وہ حیات دنیاوی نشتا چلی خلق دی قائل لیچنا چی مرشی نبیاوتا دا جون حاصل شو بولی ذکر آیاتونا ٹول دی رد کئی دی آیات دا صورت زمر مشہور آیات تکا نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ نفس ناخلی پو وقت مرگ کی، والتی لم تمسی منامی آو چکم مرنی خو خوک پر آغلی ندوار آخلی چی سار شی نفیم سے کلتی قضا علی الموتا چی بکم مانی دا مرگ پیسا لکلی نو آزان سروس آتی غنر آفری دی بیا، ویرسل الاخرہ اچھے کم صرف او دشوے دے او مرن نہ دے ناغل روح را واپس کین دے پاسی کا نبیہ خواہ مچھے اللہ ہوئی چیزے بن ساتم نبیہ سنگا دے جو اندیشا دنیای جو انسر سنگا جو اندیشا دغسی صورت مومنون کی راگلی بن سوال لسمیاتو غالبان چلوی سم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تاسو بدی دنیا کے مرے نبی آدھا قیامت کی جون دکھی گئے دل تبیا جون نشتا یوم القیامت تبعثون، طرح سے اگر مشہور آیات دو سورة نحل یا وشتم چلاوی اموات غیر احیائن مردی گورے جون دیو تموائن، یا وشتم آیات دو سورة نحل چمردی جو اندی و تمو آئے تاچہ سو کوئی چھے نا و دی جو انسر جو اندی دی حقید پارا اس دلیل نشتا آج کم پیشکی اٹول کمزوری احادیث تھی چہ الانبیاء احیان فی القبور یصلون، پیدا حدیث بما تخیح چرا کراچے کے دے کلاور کے دے فیصلہ کم دے کے دے چتوے الانبیاء احیان فی القبور یصلون دا پا صحاح ستو کے خونشتا نہ بخاری کے نہ مسلم کے نہ نسائی کے نہ ترمیزی کے نہ بن ماجہ کے نہ ابو داود کے دا کم دے کے دے داوی بے حقی کے دے اب یہ حقیقت ہے غوم دا سے کمزور ہے رچے سو کو تا موضوع ہوئی خواہ ابن جوزی او پا دیکھ دیر مبالغی تھی و بارحال کا موضوعی نشی میں انتہائی ضعیف دے دا داغی دلیل اما صلح دا حیات و دا ممات تا عقیدی سر تعلق ساتی صرف اغیو حدیث صحیح دی چاگا ترمیزی کے مشتا حسن و طویلی صحیح مسلم کی امشتا دے چی بندہ کی خودیشی نو یعاد روح ہو پی جسدی ہی روح و تبیا واپس دی بد دقا دے کر رکھا یعاد روح ہو پی جسدی ہی لاغی یعاد سمانا دا نا خواہ پل آیا چنہ دی اگر سر بس چل کے چی سورت یاسین کی ہوئی سورت انبیاء کی ہوئی چی انہم لا ارجعون انہم لا ارجعون او دا حدیث تو مسلم کی عمرہ گلیو تو شہداؤ پا حق کی چل اللہ رب العزت اگی توی چی بیا نشیت لے دنیا تا اگی ہوئی اللہ من بیا جو اندی کا چی آستا پا دن کی بیا شہیدان شو اللہ توی نا انہو سبق منی خبر ما کڑی دے چین نوم لہر جیعون بیا دنیا تا واپس کی دل نشتا. نبی علیہ السلام سم ارمان کی پایا حدیث کے چلا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. کاش چیز یوزل شہید شوے بیا جو اندیش ہوئے بیا شہید شوے بیا جو اندیش ہوئے وہ نکی کی کنا لو یہ راوڑ دا تد ممتنے آتو نا دا بیا جو اندن کم لیکن یہ اب ارمان کاؤں بیا جو اندنشتا دے دے حدیث سر او دے آیتوں سر وست چل کے چیز یو آدمانا دا کہے چی جون تینا اخلی. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ او دغه ائمه ویلی دی چې د روح د اعاده سره حیات نه دی لازم. دا څه چاوي چې ګنې روح واپس شنو سړی ژوندې شو دا تر ځان خبره کوي. اعاده د روح سره ژوند نه دی لازم چې حیات وته راغی. هغې کې به د الله څه حکمت چې روح واپس څنګه راغی حدیث دا معلومه کړه چې بس ژوندې شو قبر کې ناس دے او دے چیزو والا وینی اوری چنچڑو چنچڑو پی جمی دا خود دین نا خبر دیتا دے اتنو سر بس چل کے دے حدیث سر بس چل کے اعادشتا دے و جن نشتا دے دخپلو اکابرو خبر نمانے. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ مشکلات القرآن کے چی در قبر تعلق روح با بدن نیست غیخ کارا ہوئی پا قبر کیوئی در روح سو تعلق دید بدن سرا بدن دغا سی پروت تکا روح نشتا غطا اکو واپس شو انو اللہ تینا خبر دی چکم دیتا واپس شو. دی آیاتنو میان کلیر تعارض دیخا چی دلتوی احیان او صورت نحل کیوئی او اشتم کی چی امواتن غیر احیائن ندی جواندی عدل توی جواندی دی ندی جوڑ بنا راولی جوڑی ازق دے بس چی جواندی دی خدا اللہ سر او مردی خدا مونگا سر مونگ پی جنازہ کری را مونگ ارسو تقسیم کری دی مونگ ور پس دعائے خیر کو مونگ ور ترحمت اللہ علیہی وائیو برے مد ذلہ العالی نو آئیو حلکہ دا پرخو لی کہ بیا دا خود پخپل دا پرخ کہ خواہ چی جواندی او عالمی بزرگی مشری شیخی نمت دزل علی و توائی او چی کل مرشی نبی آبور پس رحمت اللہ علیہ تو پخ پل دا سنوائے پرخ کئے کنا دا پرخ دے کنا خواہ چی دا غی جون برزخی دے دنیای جون بالکل نشتا او چی دی دوائے کنا پا درس کی پی طالب اعتراضو کی چ سیب تاسو ورته دنیاوی جون وای نو دنیاوی جون سره خپل لوازمات تی چې منځ به کوي روزه به نیسي جهاد به کوي دعوت به ورکوي د پیغمبر خو مونږ ونه لیدو وی نه نه دا دغه وی دغه لوازمات د هغې جون سره نشته نو خوایي چې جون دې بدل کړه نو دنیاوی نه شو کنه هسې بیایي د کاغذ پرتوګ ونه جوړوي بس دا څه خبره ده لوازمات بیا دے رکی گی دے ہوشینا دا خود دنیای جو لوازمات دے خواہ دے سر ودا خام خواہی چی دنیا کی جو اندے اولیوانے نے پاگل نے مجنون نے نمونز بکے روجہ بنی سے چی بالے رے چی دا سی جو اندو توائی چی احیان پل قبور بل احیان جو اندی دی لاللہ سرا ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو داری پا جو اندو پوئی گئیں چن پوئے گئے نو اللہ وی دے کہ بحث مکوے متشابہات کی ہاں خدای ویلو چی فاما اللذین فی قلوبهم زیغ چی دکم خلق زرکی کگلیش دی نو اغیخو لگیا دی کن اغیل اڑو بل ایات نور دی خوا چی وقت کی دی او کرنگ شیلو سپکر کی دا آیات ہوئی خوا ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات نور سو دیو نکل خوزان دیو خو چی تب اہل زیغو کی ذکر دا آیات وی متشابہات وی محکمات پریدی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَ امتحان بَكُمْ پتا سبان دی بشیئن ویو معمولی شی سر من الخوفی چیرد دشمن دا والجوعی لوگ دا ونقص من الاموال او کموال دے پمالونو کی مال بکمی گی تاوان بکی گی ساروی بمڑ کی گی دا ٹول دمال تاوان دی ول انفسی او د بندیانو د نفسنو والثمرات او د میوو د باغونو وبشر الصابرین اللہ وی زما طرف نا خوشخبری اور کا صبر نا کوتا امتحانات برازی صابرین سوک دی الذین آکسان دی اذا صابت و مصیبت کل چور سیدی تس مصیبت نکیرہ دے ہر مصیبت تویج قالون فوراً اوی انا للہ و انا الیہ راجعون سکا مصیبتن کے تردی پورے چہ حضرت ایک ریمہ ہوئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دیوام رشوا ناغوی چہ انا للہ و انا الیہ راجعون صحابہ کرام ہوئی چہ دا خود مصیبت کو وقت کی ویلی چھے نبی علیہ السلام دا مصیبت تے کنا چہ دیوام رشوا دا مصیبت تے بولے تو مصیبت موت تا ویسا اخو آغا اعلی قسم تے یاد ہے کنا خب مومن تا چہ ہر مصیبت رسی تردی چہ از غیمات چی مچے ہو چی چی مدی بوئی چہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون ٹکر ہوئی دا ٹول مصائب دی او چہ دا ہوئی نو اللہ بے عوض نپری دی کنا خب عوض بولے ورکی مطلب دا جملی سدے اقرار دے دا عقیدی دا توحید او دا عقیدی دا قیامت انا للہ منگا پا دی دنیا کی دا اللہ بندیانیو دا اللہ غلامانیو اللہ تا تابداریو زمون پا خبلوان واس نشتن او منگا دے اللہ تا واپس کیگو منگا با دی بدل را کی چکم عقیدہ منگا ساتن چا انا للہ دی بدل بل سوک نشی ورکولے الیہ راجعون اللہ تبزو ملاقات بہت سرکو او دا دی عوض برا کینو تا دعا کی دیری فر چی توحید او قیامت دیو مانن بس خبر اخلاص شو اولائک علیہم صلوات من ربیم لگا صبرناک خلق چی دی پا دی باندی دیر برکات تی صلوات برکات تی اللہ دی طرفنا ورحمہ اور رحمتنا دی دا اللہ دی طرفنا سنگا صلوات تی ولی مصیبت چی چاہتا اور اسی کنا تو جو سوک و سر ملاقات کی کنا وی اللہ تعالی توفیق در کی اللہ تعالی رب دی تکلیف بانے صبر در کی ہر سوک و تا دعا گانے کی خواہ کہ دوستانی کا پلی پردی ہر سوک چی ولی صلوات تی کنا دا مومن شان تمہارا برکات پبل سکشتے اور رحمت الدی قیامت کی اولائک هم المحتدون ہم دو خلق دے چہ حق پرستی کامیاب دی حضرت عمر با سوچ کو کنا بگور دی آیات کی ہے یو خبر زیاد اکڑا کلی مومنان دو خبر اکڑوی چہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ والا دعا وضا ذکر کل چہ صلوات و رحمت خوشوا نو ای دارستوی چہ ورپسوی چہ اولائی قوم المحتدون ناغوی نعم العجلان و نعمت العلاوتو دا دو اندیے دیر خیستا دی او دا سرباری دیر خیستا دا تشبیح ورکلا چی دا خوچی شیز زیاد چی نو خلق چی بارو تلی او ویچی پو سرلے باندی نو اندی جوڑ شی کنا نو چی زیادی پاتی شی نو گیڑے کی نو مینس کی ولکی دیتا علاوہ ہوئی اللہ رب العزت ہوئی چدا اولئک هم المهتدون حضرت عمر سے وی دا پکے علاوہ شو ہاں تد اللہ بے ربانی حتما شبہ تردی دے پورے وا نہما شبہ کو صفا مروا باندی چی حکم کو پیغمبر پاک جی صفا مروا کی ثواب کوئے مومنان ہوئی چیر دا ہو دا شرک دے دے دیکھ خو مشرکانو بوتان یخیو پسوفا باندی یو بوتو چی داغنم اصاف مروا باندی بل بوتو چی داغنم نائلا عبداللہ ابن عباس ہوئی وی طول اشپا با پا در سوفا مروا کی شیطانی آوازونا ڈنگا ڈنگا طول اشپا دے پا کیوں لا پول تھا تو چکل حکم رائن مومنان سر شک پیدا شو چی دا خود عبادت دے ندے دا خود شرک دے تو حکم رائن چی نانا دادا عبادت دے دے وقت نہ تر توحید مرکز دے تو مشرکان پدی کے شرک کو نو داغی پوج باندھ دا داغا مرکز دا توحید نہ نوزی داخوا صفا مروازی چ حضرت حاجر پدی باندھے قدم یخی منڈی والی میں دا سٹیر منڈی والی دی کامبیا دی امنگ مناو نہ خدا اللہ رب العزت ہوئی نو زکا کنا حکم شرعی کنا جوڑ شکا کنی انبیاء و پڑیو زی نو قدمون یخی دی اگر زی دلی دی خوچ مونگ تا حکم ندر آگلی نو بس مونگ باندی لازم ندی خوچ اللہ رب العزت ہوئی نو بس لازم شو ان الصفا والمروتا بشکا صفا مروتوار غنڈائی چی دی من شعائر اللہ دام دا اللہ دا غدیر و نخو نشانو دا دیننا سنخی و نشانی دی اڈیر سے نہیں کرنا والبدنا من شعائر اللہ ویلی دی اللہ دا قربانے ہم دا شعائر اللہ نا گرزولی دا پنم باند قربانی کی کرنا دام دا شعائر اللہ نا دے عزت بکی گی ہمن حج البیت آسوک چی حج کی دا بیت اللہ پخبل وقت کی اوی اتمارا یا عمرہ کی اخوار وقت کی گی فلا جنا علی ان یطوف بہما اس گناہ نشتہ پتہ باندھے کسائی کئی طواف کی دو صفا و مروہ لا جناح ہے ذکر ہوئی چھ خلق ہوئی گناہ دے دو شرک دیو ندی اللہ رب العزتی فلا جناح امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ہوئی چھ عمرہ واجب دکھنے شہادت